kanale. Mówią mi i ciągle mówią. Mówią mi, że jestem inny, ale nie inny od reszty. Kto jest totem? Sam najlepiej wiesz ty. Wiesz najlepiej, nie daj mówić sobie. Bądź pewien siebie, twoje zdrowie człowiek. Mówią mi, że jestem inny, ale nie inny od reszty. Kto jest totem? Sam najlepiej wiesz ty. Wiesz najlepiej, nie daj mówić sobie. Bądź pewien siebie, twoje zdrowie człowiek. Mogłem pomyśleć, to wszystko nie ma sensu. Już nie wierzę, trudno mi ufać jest tu. Się nie szczerze, nie widzę powodu. To, że jest dobrze teraz, nie znaczy, że będzie znowu. A ile schodów mam przed sobą jeszcze? To pewnie nie policzę, na palcach zostawiam resztę. Zawsze rozsądnie, nie zachłysnąć się powietrze. Byle przydo mnie móc zapełniać swoją przestrzeń. Nie wiem czy wiesz, że ciężkie powietrze czujesz dopiero jak na nogi wstajesz. Ten stan jest błogi, po chmurze chodzę. Lekkie mam kroki, to nie poznajesz. Fenno powieko, oki, bloki chłoną to jak gąbka. Tak to wygląda, jest za pięć piąta. Ja dalej piszę, wrzucam do kotła, mieszam staranie. Rymów konstruktor, nie jakaś plotka, sterowana zdalnie. Ewidentnie, wchodzę równo w tą pętlę nieprzeciętnie. A serce pęknie, każdy kiedyś pięknie. W końcu trzeba walić prawdą w oczy i prosto z mostu. Mówią mi, że jestem inny, ale nie inny od reszty. Kto jest totem? Sam najlepiej wiesz ty. Wiesz najlepiej, nie daj mówić sobie. Bądź pewien siebie, twoje zdrowie człowiek. Mówią mi, że jestem inny, ale nie inny od reszty. Kto jest totem? Sam najlepiej wiesz ty. Wiesz najlepiej, nie daj mówić sobie. Bądź pewien siebie, twoje zdrowie człowiek. Dla zagubionych dusz, mówię skróż, to już człowieku. Odleć daleko gdzieś, rusz się z miejsca w biegu. Trudno cel trafić, złe myśli w sobie zabić. Ciężko jest to naprawić ból, co od środka strawić cię chce. Krótka jest droga, jeśli chcesz odnaleźć szczęście. Warto wierzyć tylko w siebie częściej niż się zdaje. Mogłem rzucić dawno to, pozostawić to za sobą. Pierdolone zło, o, wiem co to zło. Jak upadać, potem wstawać. Zawsze siebie pewny, nie muszę kogoś udawać. Nie wiem czy wiesz, że ciężkie powietrze czujesz dopiero jak na nogi wstajesz. Ten stan jest błogi, bo może chodzę, lekkie mam kroki, co nie poznajesz. Mówią mi, że jestem inny, ale nie inny od reszty. Kto jest totem? Sam najlepiej wiesz ty. Wiesz najlepiej, nie daj mówić sobie. Bądź pewien siebie, twoje zdrowie człowiek. Mówią mi, że jestem inny, ale nie inny od reszty. Kto jest totem? Sam najlepiej wiesz ty. Wiesz najlepiej, nie daj mówić sobie. Bądź pewien siebie, twoje zdrowie człowiek.